Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu sallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fafi hadhihi al-layla, laylat al-khamis, mbae al-muwafiq al-thani, الليلة الثانية من هذا الشهر، شهر الله المحرم، هذا العام 1445 للهجرة، معي وإياكم درس جديد في هذا الكتاب، كتاب منهج السالكين للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أحبتي في الله، لا شك أن الفقه باب عظيم من أبواب العلم، أن الفقه قسمان، الفقه قسمان، هنا فقه أكبر، هنا فقه أكبر، هنا فقه أصغر. الفقه الأكبر هي العقيدة، التفقه في العقيدة، في توحيد الله جل وعلا، ولا شك أن هذا أصل الفقه في دين الله. لذلك الإمام أبو يوسف رحمه الله وني كتك كبار طلاب أبي حنيفة رحمه الله كتب كتابا في التوحيد فسماه الفقه الأكبر لأبي يوسف، الفقه الأكبر يعني كتاب التوحيد، كتاب العقيدة، هين ديو فقه يمسيني نن ديو فقه كوب وما يقوم ديو مضمون العلم لا شك. ثم بعد ذلك كنا فقه أصغر، فقه أصغر وهو الفقه العملي الفرعي نعم دهي. لكن في الغالب جرت العادة وكتمك قوات فقه سيره سمتك فهم فقهي ينجيني، صار الفقه الآن مصطلح خاص للمسائل العملية الفرعية، يعني مسائل الحلال والحرام. هي ندو توين ينفو فهم ننساوا سيكو كسيا، هي اصطلاح علماء وهي فن، لكن حيفيت سهاو في الفقه العظيم وهو الفقه الأكبر وهو الفقه في توحيد الله جل وعلا. لا شك كنا مهم سانا كوانازو فقه زوتي مبيلي، وسباب وكيكوسا فقه أكبر نهي أصغر وهينا فايدة، ما في فايدة أصلا. لذلك الأصل هو الفقه في الله وفي توحيد الله جل وعلا، ثم بعد ذلك يتبع الفقه الفرعية. لكن هي درس يتكون خاص وهي مسائل الفقه عملية، وسبب ينبتانا الفقه الأكبر التوحيد يكو كتاب خاصا مزقوان با تنصوما. لا شك كل موجة نفهام مهم علم والتفقه في دين الله. تومي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين سيما من يريد الله به خيرا يفقه في الدين، ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemtakia khairi humruzuku ufahamu wa kufahamu dini. Ukiona Allah amekuruzuku ufahamu wa kufahamu dini, jua ni alama Allah amekutakia khairi, ndo maana yake. Na al-ilmu wal-fiqhu aslu kulli al-a'mal, aslu kulli al-a'mal. Lidhalika qala al-ulama al-ilmu مصحح للنية المصححة للعمل. العلم مصحح للنية. علم ndio inausahihisha ile nia yako ndani ya moyo. Almusahhiha li'amal, na ile nia ndio ambayo inasahihisha amali yako. Kwa hivyo muqaddima na natija. Natija ni kwamba alilmu hiya almusahhiha lil'amal wa khalas. Ndio maana yake. Ilmu ndio inasahihisha amali zako na ibada zako. Ibada zako haziwezi kusihi bila ilmu. Ukisema innama al'amalu binniyat sio bil ilm, takwambia nini? Hiyo nia inasahihishwa na nini? Inasahihishwa na ilmu. La budda an ta'lama kayfa tanwi wa madha tanwi mahi li tanwi. Sasa mpaka uwe na elimu ya kukufanya uweze kunuia vizuri, ambayo ile nia ukiiweka vizuri ndio na amali yako itakuwa nzuri. Idhan natija ni kwamba al ilmu مصحح للعبادة. لذلك لا يقبل عبادة مع الجهل. حكون عبادة حتى موجة تقبليها كوجينجا. باطل لا شك. باطل لا يصح. باطل لا يصح لأن العبادة مبنية على العلم. هي نتوبة مهمة نكفهمه نأزيته لجامه. بعض العلماء نسمى العلم ليو أفضل النوافل على الإطلاق. العلم ليو أفضل النوافل على الإطلاق. وشين ذا نافلة زين زوت قنزة علم. نهي نجار عليها أهل العلم وين جسنا ونسمع قوله. لذلك مما يدل على هذا ذكر الحافظ بن عبد البر كن جامع بيان العلم فضل قصة أن الإمام مالك رحمه الله كان يدرس درسه قبل الظهر قبيل الظهر الكون درس يكيندليا إنما لزكية قبل الظهر فأذن المؤذن للصلاة يعني صلاة الظهر كاذنيو اللي بوذنيو صلاة الظهر فقام بعض الطلاب يعني هنا كمبلية ساسا كنا كصالي سننا كنغجي صلاة الظهر wakasimama wataka kuondoka halqa na Imam Malik amekaa akawafundisha adabu. Faqala lahum, akawaambia ijlisu. Angalia faida ya kutangamana na alim, utapata adabu, utapata samt, utapata hadi ya yule alim na ghairi dhalik. Waliposimama kwenye halqa ya ilm akawaambia ijlisu. فليس للذاهب إليه أفضل مما أنت فيه. يولي أنا يوندوكيه هي حلقة كوندك صلي سنة كونجيا ظهري سيمبورا كليكو ليالوكا. انظروا إلى الفقه في الدين. أكوامي أنيني موينوكا كوني حلقة علم بيو متى كوندك شيكا كصلي قبلية كونجيا صلاة أو فنيشة ليلي منالو لكمبلية ويو يو صلاة سنة منالو لكمبلية si bora kuliko huu mkao mliokaa hapa kusoma. Allahu akbar. Unzuru ila al-fiqh, fiqh as-salaf as-salih rahimahumullah, akawafundisha. Thaniyan akawafundisha funzo kwamba si adabu mwalimu amekaa nyuma inuka mwenda wapi? Nani ameruhusu kuondoka yani? Julisu. Hatta yakuma sheikh. Yani hatta yakuma al-muallim. Kwa nini yani halqa hata haijafungwa muondoka? Akawakemea akawafundisha. Lidhalika laysa min al-adab an yaquma at-tullab qabla ash-shaykh. Hadha laysa min adab al-ilm, laysa min adab al-ilm. Miraran huwa takumbushana, miraran huwa takumbushana. Saingine baadhi ya nas mwalimu hata anasomesha au anajibu swala atamsimamia kama askari wa kuchunga, eh, hadha ya ikhwan ma laysa min al-adab. Mpaka pengine ule mwalimu ajibu suala makosa hanga, yani ashasimamiwa hivi. Uwe msimama, ule msimama. Hatia nini? Wakati umefika. Wakati umefika. Kana kwamba ule mwalimu haoni ile saa, haoni, waona kila kitu. Lakini ikhwan, mimi nawaambia hivi, laysa min al-adab fi shay. Kwa sababu ahwal, ahyana utapata ahwal hata wasikia haya washindwa kumwambia huyu kaa kimuona ile hali na umri itastahi lakini ikhwan laysa min al-adab fi hadha fi shay as-salaf ma kanu yuallimuna hakala ma kanu hadhi adab muhimma na wewe haina maana kwamba wamuwakir ule msomeshaji wewe waiheshimu ile ilmu yenyewe bighadh an-nadhar ule anayesomesha nani wadhi ghayr wadhi la budda an yakun maana ta'zim al-ilm kwa hivyo hii ni nukta mzuri kuonesha namna gani qissa wadhiha kuonesha fadhl ya halqa za ilm kuliko amali zingine za sunna wadhi hiyo kwanza nakuelezea ahamiyat hadhi al-ibada thumma ba'da dhalik هي عبادة علم معاشر الأحبة هينا مشو هينا مشو نعبادة ما يقوم بويو تي لازم تكوين دانايو مبكا كفاكوكو مبكا كفاكوكو لذلك والولمون إمام أحمد نمحبرة نزيل صحف زكوان ديك حديث وكمان بيا ويو توشاليني كوكما ونفنزي أما بي إمام أحمد utamaliza lini kwa mwanafunzi kila saa tukoona amebeba kalamu na suhu anaenda kuandika mata tantahi ndo akaambia ile maneno yake min al-mahbara ila al-maqbara dhakar ibn muflih rahimahullah kwenye al-adab al-shar'iyya kalam jamil jiddan fi wasf al-ilm maneno mafupi tu lakini nakufahamisha manzila ya ilmu na ubora wake na kwamba ni jambo ambalo kwamba halina wakati maalum ولا هل يشي مبكا أفا أسمى رحمه الله طلب العلم عبادة العمر طلب العلم عبادة العمر ني عبادة يا عمر وكم زما وهيفو إنا معنى متو هفايكو تكولي عذرو كما مي وقت ووجانا سيكو وهي كسوما ساسا خلاص وقت كسوما وشابيتا أبانا هون عذرو علم عبادة يا عمر وقوت أنزا كسوما حتى كما نميك سبيني سهي وأنزا كوكا كسوما لفبا أنزا ما في مشكلة والله أكيفا كوني حالي هي وصوما هيزو علم حتى كما نصورا نرغو نرغو خير عظيم وليكو كوكا كوني مايشا مباكو مسيوها حتى كما وجوي كيت اجلس ولو أنت في السبعين ولا في الثمانين اجلس علم هينا هينا عمر معلوم مفنغوانايا ndiyo kusoma ujanani ni bora hatupingi hilo lakini wewe imekupita mathalan kwa dharura katika dharurati dharura katika dharurati fulani imekupita haina maana ndo ufe moyo tayas min rahmatillah ukate tamaa la saa hiyo anza wakati huo huo lidhalika al-bukhari rahimahullah fi sahihihi ta'liqan yaqul wa ta'allama ashabu rasulillah sallallahu alayhi wasallam wa hum fi kibar وهم في كبر ما صحابها علم يكيجا واسلام يكيجا هاكواتي وتتوى دوغو وينجي ويالي الكوبا لكوا كبار دو بخاري كسيما وتعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم في كبر ولكوا كوبا وتوازيما نوكا سوما نوكا نواتو بورا كويبا هين هاجا يا كوكاتا تما علم يحتاج المصابرة والمجاهدة والجد في الطلب na kutoshughulishwa na chochote na kutoshughulishwa hata kama kuna jambo lolote la kushughulisha wewe atakaujikaze ungangale nalo wala usishughulishe saingine wabil akhas kushughulika kwenye halqa ya ilmu hada ashad alis kadhalik yahya ibn yahya al-laythi rahimahullah huu ni mmoja alorawi muwatta kwa imam malik katika riwaya za muwatta riwaya tu al-Yahya ibn Yahya al-Laythi wa asahha wa asah riwayat kwa Malik lakini kuna kitabu wahid hakurawi na sit kitabu kadha hakurawi imempita huyo bwana alitoka maghrib al-Andalus mpaka kwa Imam Malik kusoma halqa ilm sasa siku moja anaapa mfano wa hudhur hudhur fi al-majlis wa adam at-tashattut wal-inshighal هي كتك أداب العلم فيها الطلاب جالسون والإمام مالك يدرس فدخل الفيلة معلوم كتك بلاد الحجاز هكونا ندوف Sasa ndovu ikitokea huwa ni kama ajabu, kila mmoja takumuona. Dakhala fil madina fil. Falamma marra ila almasjid. Tulabu wote wakawakimbia wakaacha halka wakaelekea kuangalia ndovu ndovu kila mmoja hao. Imam amekaa hakuna aliyebakia isipokuwa Yahya ibn Yahya al-Laythi. Bas abakia tuna mamale kopa. Watu wote melekea huko ndovu ndovu. Naangalia ndovu. Hadi amthila waqiya. Fatabassama al-mamale. Kamwambia limadha anta lam tadhhab ila al-fil? Auliza Yahya ibn Yahya al-Laythi. Wewe bwana unataka kuangalia ndovu naye mbona unataka kuangalia ndovu? Sikiliza jawabu ya talib nabilun faqihun sawa sawa. Yaarif ma yaqul na anajua wakati wake anatumia vipi. Akamwambia shekhe lake ana lam ati li anzura ila alfil. Ana jiitu li talab ilm Malik. Hili jani. Mimi sijakuja na biashara nyingine yote hapa. Mimi nimetoka al-Andalus, al-Maghrib al-Aqsa, Andalus mpaka Mashriq kama ni Hijaz. Masafa ndefu sana baid jiddan. Amambia mimi bwana sikuja kutazama ndovu, yani kama ningalikuwa ninakuja kutazama ndovu ungeniona nimekwenda. Kaona wale waliokwenda. Alaysa kadhalik? Lina yaarif ma yani. Imam Malik rah kuanzia hiyo siku alimpa laqab. Akamwambia antal aqil. Akaanaitwa aqalu ahli al-Maghrib Yahya. Hiyo laqab alipewa nani? Imam Malik. Kama antal aqil. Wewe katika tulabu wote wende nani? Al-aqil. Wani waji wewe elewa unkuja kufanya nini na unkuja yani hakuna kitu katika halka kimemshughulisha chochote wala hakugeuza macho yake kutazama ndovu wala nani sakit ma sheikh. Hadi adab adhima adab rafi'a li halqat alilm. Thumma baada dhalik maashar alahibba baada kuelezea hizi muqaddimat ndogo ndogo katahfiz wa tashji' لا بد من التشجيع كتك حلق العلم مما حتى يفهم الطالب أهمية المسألة التي تلقى إليه لازم تجيكم هاي مسألة نوصمشانا ينو مهم تسهيني كما توطئ تتارشانا هذه بعض الآداب حتى نستمر معها مع الكتاب. ثم بعد ذلك كهسو الموضوع الكتاب مؤلف وك مسائل الفقه معاشر الإخوان مسائل الفقه العملية مهم جدا ني مسألة بيكوانبا حتوزي كويبو كاناناي وسبب تنتعامل كل يوم تعامليانا لا بد أن نعرف كيف الطهارة كيف الصلاة كيفية الصلاة لا بد أن نتعلم أحكام البيع والشراء لا بد أن نتعلم أحكام العشرة كيف نتزوج كيف نطلق كيف كيف يعني هذه مسائل مما لا نستغني عنه لا بد كل موجة آية سومي هاي مسألة آية يليوي وسبب كوكوسا كويليو أحكام كما هذي لا شك هذا من التقصير في دين الله نا تقصير كما هي تقصير كما هي وينجي ونيفانيا كنا بعض الناس ونقول بيه ميمي جاهل لكن معذور معذور كسب ميمي جاهل كسجوي تندي كسوم بيه سنتين كيشا بعدها فانكي تقول بيه ميمي وجوني جاهل مثل جسوما لا لا لا ذكر ابن القيم رحمه الله ضابط ميلي زمت معذور بالجهل ذكر ضابطان وني مدارج رحمه الله ذكر أن الرجل يعذر بجهله إذا لم يكن مقصرا يموجا ثانيا إذا لم يكن معرضا ذكر شرطان وضابطان وكتجاني يتبع عذرك ونمجينك يتبع عذرك ووجينك واكو كوكي كوسكان ومامو مويلي jambo la kwanza lilikosea ikiwa hauna nini at-taqsir ikiwa haukufanya taqsir taqsir vipi ilmu iko pale yasomeshwa yasomeshwa موجود العلم wa mimi bana mimi sina wakati kuhudhuria wajua siku hizi ya shaghal ili na lile penda mbio usiku na mchana kila kila wazi ujue ikiwa kwenye mji huko hilqul hilqul ilm zaendelea ni wewe ndio ushindwa kufika jua wewe si maadhur wa uhiya ilayya hadha alquran liunzirakum bihi wa man balag hivi ndio nasema Allah hii Qur'ani imeletwa ni indhar kwenu nyinyi na kila itakayekumfikia kullu man balaghahu alquran qamat alayhi alhujja yoyote aliyekum jini Qur'an yasomeshwa hadithi zasomeshwa kisha aseme mimi ni mjinga huyo si jahil huo ni ujinga wa kujitakia ujinga fanye wa kujitakia yeye mwenyewe kubakia vile wazi kwa hivyo utaulizwa haukusikia mahali fulani kulikuwa kuna halqa inasomeshwa kwa nini ukufika sasa utaombea mola wako uliko sina wakati hayo utajua wewe utajibu mwenyewe lakini hadha taqsir kwa hivyo kama umekasir kwenye kuhudhuria ilmu wewe huwezi kusema oh mimi ni maadhur ni mjinga lazima utaadhibiwa dhabit ya pili alla yakuna mu'ridan asifanye i'rad ilmu hii akaipa nyongo kusudi akakimbia akaikimbia kusudi kwamba haitaki ile ilmu ikiwa mtu hali yake ni hii alafu na ni jahil kuna mambo hayajui ujinga wake huu hautopewa udhuru kwa sababu akiona hilqa ilmi yatoroka akiona halqa za msikitini anazikimbia apenda kubakia na ujinga wake fa huwa mu'ridun 'anil 'ilm anapa nyongo ilmu anaipa mgongo ilmu haitaki na nyote mwajua ile hadithi fi sahihain ya athalathati nafar wale waliingia msikitini na mtumi wasomesha alis kadhalik mmoja akaona mwanya kwenye halqa akaja kwenye halqa kaka kasikiza ilmu mwingine akaenda kaka kule nyuma mwingine alipoona halqa mtume asemesha ushikandia akatoka baada ya kutokea hao matukio mtume aliwaambia masahaba nini ala uhadithukum anin nafar athalath si wapi habari hawa watu watatu walioingia hapa msikitini sahaba akamwambia tupe habari amal awwal faawahu Allah yule wa kwanza alimwendea Allah na Allah akampokea alikuja kaka kwenye halqa kusikiza ilmu alis kadhalik akaingia kwenye rahmatullah akaingia wa amma thani fastahya ndio kenda kaka kule mwisho istahi askia haya eh فاستحي الله عنه نا الله كمون يا حيا كمواجه huko huko kidogo ni hafifu lakini wale watatu akasema mtume sallallahu alaihi wasallam wa amma thalithu fa'arada akapanyongo darasa ilmu na anayesomesha ni mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa nini watoka akapanyongo akakimbia akasema amma thalith fa'arada fa'arada Allah anhu alafu yule ndiye asemeye ni mjinga maadhur la kif maadhur والدرس موجود في المسجد hakuna udhuru huu kwa hivyo udhuru utapatiwa ya ule ujinga ambao kwamba umekwenda mbio kuuondosha umemkosa mwalimu ah hapo sasa sawa hapo utakuwa ni maadhur kwa sababu umekosa mwalimu akukuelimisha wazi kwa hivyo kama wewe umepata mwalimu kwa nini huendi ukaelimika na usipokwenda shauri yako utajibu masala yako mwenyewe wazi lidhalika abu darda radhiyallahu anhu shaqul كان يقول لأهل الشام ما لي أرى علماؤكم يذهبون وجهالكم لا يتعلمون تعلموا الوامي هيا كوصوتا أكبرنا مين نونا علماء وافا ونكوفا ونكوفا نواجينغا وين ونباكيا بالي بالي نواجينغا واو كونيني سوميني عام علماء ونكوفا ناني أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه أما عن هذا الكتاب معاشر كونين يمشي قويش كتاب سبب إيش كتابه معاشر الأحبة يعني إيش كتابه كسفة ذاكي وتشنغا نميلي كل أن تتجي ميزة إيش كتابه تتعجب من براعة هذا الكتاب هذا كتاب جميل جدا مختصر واضح سهل سلس العبارات لا إشكال ولا غموض فيه كتاب مختصر جميل جدا المؤلف رحمه الله أما يكفيني اختصار كتابي جو كتاب تبذيلي الروض المربع وأقصر المختصرات تبذيلي كتاب فقه حنابل معروف الروض المربع نا أخصر المختصرات إذن كتك فتابو مختصر كوني فقه لكن يتفيونا في بانا في ريفو لكن هيكي kimekamuliwa kwenye vitabu viwili hivyo kimekuja kidogo sahali hata kukihifadhi mara moja thumma baada dhalik kimestaw'ib mengi katika masail amalia mimma ta'ummu bihi albalwa ambao kwamba sote tunahitaji kila leo hadhi mizat hadha alkitab kwa hivyo hichi kitabu nimekichagua tusome kina sababu zake mbele nitataja mumayizatul kitab kadha kuonesha ubora wa hichi kitabu kwa yani kwa mustawa wa tulabu wa kwanza mubtadiin ashaka hadha min ajmal arrasail fil fiqh katika zile mukhtasarat na ndio kidogo zaidi nenda angalia mukhtasar zingine zote angalia bi shuja al-umdatul fiqh na zingine utakuta vikubwa hadha kitab qasir hatta sahl kukifadhi li yurida sahl jiddan wadih ama kipanga kwa tarqimat ajiba na tukianza kusoma nyinyi wenyewe mtashangaa mtaona namna gani hichi kitabu kilivyo kizuri kuhusu mumayizatu alkitab kwa mfano hata niwatajie wajua ukielewa miza na umuhimu hichi kitabu itakusaidia kuwa na hamu ya kuweza kufahamu yaliyomo ndani sasa haya ni mambo yamepwekeka nao hichi kitabu takriban tataja masala mbili tatu mimbabi alishara kwanza مما يمتاز هذا الكتاب كتيكا مميزات مامو مبوني ميزة خصوصية كتاب كوانزا اعتناء الشيخ السعدي رحمه الله به الشيخ كتاب أميكيب عناية سانا سانا سانا أميكيب عناية سانا سانا سانا قبل تصنيفه قبل هجا كتونغا الكوة كي شغلكي سانا كي كسانيا مراجع ساسا وحال تصنيفه na pinde na kukiandika alikuwa akiandika akiraje akiharir akipunguza akiongeza akikipa wakati mwingi sana hicho kitabu mpaka ikafika kiwango ulama wasema hatta ujiba bihi baada tasnifi alipomaliza kukitunga yeye mwenyewe akastaajabishwa na ile kazi yake mpaka akakisifu hajawahi kusifu kitabu chake chochote Sheikh Saadi rahimahullah isipokuwa hiki mpaka mwenyewe akakisifu na jambo hili si baya wal a'mal bin niyyat hawa ulama wakisifu kazi yao haina maana watakujionesha wala kwamba watakujisifu la la la min babin nasiha kukwambia shikamana nacho mpaka yani waona mimi mwenyewe na kisifu ni kama kukwambia usiwahi kukikosa cha kitabu na hii mawjudu kwenye uslub za ulama alays kadhalik lidhalika al-imam muslim rahimahullah lama alafa sahiha akaitazama ile sahihi yake jamu turuq jamu mawdhu wahid fi makan wahid tasalsul hadith ikhtilaf al alfaz diqqatul asanid mpaka mwisho hata ulama sema dhuhil muslim mpaka kaka akasema nini ndo akasema ile maneno ya yahya ibn abi kathir la yunalul ilmu bi rahatil jasad yani kama kukwambia mimi kitabu changu sahihi nilivotaabika na hichi kitabu mpaka kikaja kizuri unavyokiona akwambia huu uzuri ulikuja baada ya taabu yani akasema yale maneno maarufu ya Yahya la yunalu alilmu bi rahatil jasad hii ni kupendezwa na kile kitabu mpaka alishindwa ajue aseme nini rahimahullah rahmatan wasa wa tabarani rahimahullah alimamu tabarani lama alafa almu'jam alawsat fanqaha wa hararaha kikatoka kitabu jamil jiddan mpaka mwenyewe akasema hadha ruhi mukitaka kuja mimi na vitabu vya hadithi vingi na vitabu vingi vya hadithi lakini nasema roho yangu ni al-mu'jam al-awsat wa mawjud hadha fi kalam ibn al-qayyim rahimahullah ibn al-qayyim rahimahullah mawjud undhuru idha lamma idha takallam mas'ala kwenye shifa al-alil kwenye ilam na kwenye madari vitabu vyake kadha utakuta akuelezea mas'ala fulani akombe wa hadhihi al-mas'ala la takadu tujadu fi ayi kitabi fatamassak bih si kwamba ajisifu yani vile alivyoizungumza kwa tahriri mzuri akunasihi ipitie usikose kusoma yani haya ndio malengo ulama wanafanya kuhusu kusifu vitabu vao sio kwamba ni kujigamba sasa na mmoja aliyokisifu kitabu chake nani Sheikh Saadi hata uujiba bihi na kitabu chake ni kipi ni hiki. Kwa hivyo huyu ni mtu alim, faqih, imamun fil fiqh wat tafsiri wal usul. Alafu amekusifia kitabu hiki. Eh? Wewe jua kimesifiwa na mwenyewe. Wa ahlul ilm sawa sawa. Wazi ghairu wazi. Hii ni katika kuonesha miza hichi kitabu. Vile vile katika miza hichi kitabu anna sheikh alafaha alikitunga hichi kitabu alafahu wa huwa fi umri al-50 takriban uzeni karibu na mwisho umri, yani akokitunga alipokuwa mdogo kibarobaro kasema amekitunga alipokuwa yuanza kusoma tayari fauka al-50 ndo amekitunga hichi kitabu. Wazi ali kwa mfano alisema mwanafunzi wake Sheikh Abdullah bin Aqil rahimahullah asema Sheikh ameandika hichi kitabu tarehe 12 12 shahr al-Muharram aama 1360 amekiandika kitabu 12 shahr Allah al-Muharram mwezi kama huu Muharram 1360 na alikufa mwaka gani 1376. Kwa hivyo amekitunga kabla ya miaka 10 na ngakufa 15 16 16 bado umri wa miaka 16 yeye kufa ndo ametunga hicho kitabu. Mimi ni mwisho. Kwa hivyo hii ni dalili kuonesha alikipa inaya, alifanya muraja'a sawa, alichukua maraji'a sawa ndo akatoa hicho kitabu. Kwa hivyo si kitabu cha mchezo, kimeshughulikiwa sawa, na hii ni kumpa moyo mwanafunzi. Vile vile katika mima yamtaz hadha alkitab anna sheikh raja'ahu muraja'atan mustamirra, kila mara yukiraja yukipitia tu, kila mara kipata fursa yukipitia tena. Saa nyingine asema kana yuraji'ahu ma'a ba'd kibari tullab, alkishika wanafunzi wake wakubwa, chukua soma kina Sheikh Abdullah ibn Aqil, Muhammad al-Mutawwah wa ghairi dhalik al-Mutawwah الشيخ الكبير محمد المطوع أما يدارني شيخ ابن عثيمين فيه نبد الله بن عقيل أكي وانبيا شكويني صومة ألاف وقوة باتيا أكي وانبيا صومشيني طلاب كون يبتدائي هكو نكيلا ما رأي وكي صومة ويفو هي يونيشة إخوان نمنغاني شي كتابو كيل شوبيو عناية نمونيوي ويفو نسيسي لازم تكي في عناية شي كتابو تكي صومة تكي فهامو تكي بتي نايكي وزكانا والله تكي فاذي ikiwezekana. Lakini yeye mwenyewe Sheikh Said alisema kwenye mali kwingine, ikiwa mtu aweze kuhifadhi hicho kitabu changu, basi akisome sana ile maana ya kitabu yako nayo, hata kama hana hurufu zake hajahifadhi, lakini maana mujmal ya kitabu awe nayo, kwa sababu ni masail muhimu wewe utayahitaji kwenye fiqh. Wazi ghairu wazi. Tayeb, hiyo ni kuhusu kitabu mukhtasar, umuhimu wake na miza yake. Ama kuhusu yeye mwenyewe nitawasomea khulasa fupi, maana Sheikh tushamfanyia tarjama kitabu kile cha al-Qawl as-Sadid, kwa tusoma tarjama wafia, lakini la maana ya kukumbushana baadhi ya maisha yake na hali yake katika mwanzo wa darasa. Hizi ni katika hukuku za maulama wetu, labudda min at-ta'rif bi ahli al-ilm ili watambulikane kwa tulab na wajue ha ahli al-ilm al-kibar. Sheikh As-Sa'di rahimahullah anaitwa kunia yake Abu Abdullah, Abu Abdullah Abdurrahman bin Nasir ibn Abdullah ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, Abdurrahman ibn Nasir ibn Abdullah ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Una baadhi ya ulama wanasema As-Sa'di, qila As-Sa'di qila As-Sa'di, lakini yeye mwenyewe alisikiwa akijiita hivyo As-Sa'di yeye mwenyewe. Wa qila anna wujada bi khatt yadihi, kwamba dhabata hichi kilma bi As-Sa'di, lakini kila huma aliyekula As-Sa'di aliyekula As-Sa'di al-amru wasi insha Allah. Alizaliwa Unaiza fi madinati Unaiza tarehe 12 mwezi wa kwanza, yani al-Muharram na mwezi alizaliwa am 1307 1307 na amekufa 1376. Kama umru umrake dakwa ngapi? 69 69 sio? Naam, 69. أعمار أمتي ما بين الستين للسبعين وقليل يجاوز ذلك كما بسمنا وشاش وتفوك سبعين تسوينك الله أكبر هين روح عليك أمة محمد أقصار الأعمار عمر زيته من دوغم الشيخ اللي فيك 69 رحمه الله رحمة واسعة لكن كازي لو يفانيا لا شك سي كازي دوغم تقريبا كل فني كتب شيئا نامي نوكي يتيم كالعادة الكوفة باباك ثم كافة مماك نايه حتى هجا فيك عمر ومياك منان ثم بعد ذلك alilelewa na ndugu yake mkubwa anaitwa Hamad. Huyo ndo alimlea. Alikuwa akifanya biashara akaona sasa wacha mimi ni dhahi huu asome mdogo wangu. Wacha mimi ni dhahi huu mdogo wangu asome. Akamlea. Rahimahullahu rahmatan wasi'a. Thumma akamtukua akampeleka kwenye hilaqul ilm. Na yeye atapata ajr. Kwa sababu yule alomlea alimlea kwa misingi mizuri akamsimamia nafaka zake. Wafikira atakosa kitu kwa Allah. Biidhnillah. Iko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yale aliyofanya kwa ikhlas kiwa aliyofanya kwa ikhlas la shaka yatabakia na yatamfaa kwa hivyo kila ibn sa'id akitoa ilmu kila na yeye akipata ujur undhuru ila hadhihi al-ujur al-azima thumma baada dhalik sheikh akainukia kwa hilaq muntabih famarra mashaykh kathira katika shuyukh ambao kwamba amesoma kwa Ibrahim bin Hamad bin Jasir amesoma kwa Salih bin Uthman al-Qadhi نوينجيناو مشايخ كثيرة محمد الأمين بن محمود الشنقيطي وغيرهم نميسيزي كسوما ترجم رو تنريفو نتاكا كنا ذي فنقف مهم ومبو كوانبا نتاكا تو ذي شغلكي من كبار تلاميذي كونفانو هو عبد الله بن عقيل محمد المطوع محمد صالح عثيمين إبراهيم بن محمود العمودي وغيره كثير من الطلاب ambao kwamba albarizin fi qasim ambao kwamba amesoma kwa Sheikh As-Sa'di rahimahullah ta'ala nataka tuangalie kitu muhimu katika tarjuma hiyo katika tarjuma kuna vifungu muhimu itafatu visome kwa wale alim min khuluqihi wa samtihi wa hadi sikiliza Sheikh kwenye mwanzo amemuelezea sifa tuha alkhilqiya ya kawaida Sheikh alikuwa rahimahullah قصير القامة قصي مريف يكون فوبي سان كي مجاكي كي فوبي هكوا مريف لكن ممتلي الجسم يعني مويلي لكوا أميجا مويلي واكي أبيض اللون مدور الوجه وصواكي نمبرينغ وراوند طلقة لكن سازوتا نتبسم هي موجة شكوا كان طلقة الوجه ما كان يعني عبوسا كذا هكوا خلق زاكي ni katika asema alipata kama afa kama maradhi fulani manake qad biyadha ma'ahu ar-ras ar-ras wa huwa saghir toka mdogo alikuwa na nyenyeufu maskini na min mara mawjud tawana mtoto mdogo lakini nyele nyeupe kwa hivyo alipata mvi kitambo hata kabla hajawa mzee rahimahullah wa hadha nu' min marad ahyana takuta mtu mdogo lakini tayari kichwa كنامبي فهو إن شاء الله من الأمور المتحملة سمام بمكبن علة لكن يوجد نواصمي أساسا شيء من أخلاقه رحمه الله كلنغانا ونفنزواك ونفسيم أسيما كان الشيخ كان آية في مكارم الأخلاق الكوى نمفانو نمفانو نآية كتكريني مكارم الأخلاق وأوفى فيها على الغاية نلقوا أمفتكليزا مكارم أخلاق كوبيوك يعني أمماليزا مكارم أخلاق نيجي يعني كنازو لا يكاد يشق له غبار في هذا الميدان هتيفي فومبي كوني مسألة خلو يعني كنا مجازك سبوتكم شينا كناية لا شك هيني كونيش ومعه ما أوتي من التواضع katika khuluq alipewa ni at-tawadhu' lis-saghir wal-kabir mdogo mkubwa alikuwa bal subhanallah tadhakkart nimekumbuka shay'an min tarjamati kana 'inda ash-shaykh bint ana mstanaki mdogo yal'ab wa ash-shaykh kana yaktub fi bayti yuharriru al-'ilm sasa mstanaki akamwita baba تعال amechukua msichana mwingine jirani pale nje wanacheza akamwambia sawa akamwambia naomba baba leo ucheze na sisi hapa ah aje babake ni alim wala mufti wala kile usurir hiya sagira akamwambia ya binti leo nimeshughulika kidogo kuna kitu na ifta nafanya au na harir akamwambia inshallah gadan alab maakuma kesho ah subhana fa ذهب الشيخ فلما جاء الغد مساء watu walikuwa wanaona kama ni pengine ni dhihaka au kidha la sheikh alikuja msikitini kutoka na maliza halqa yao na wanafunzi akamalizana nao akaingia nyumbani akaweka kitabu akaenda nje akakaa yalama albanat la binti yake na ile jana mpaka albayt kif yani wale ma ukhtu kubwa tahajabu qala la la la ana wa'adtuha ams wa'adtuha nilimuahidi usitaki kumfundisha mambo mengine. Shuf. Tayeb, sasa hapo ukiangalia hichi kitu. Kif alim diyar Unaiza kulu ma fi alim mithla zama zile eh? Wa mufti wa yufti wa yuallim wa yudarris wa huwa lakin ma ya'naf an yajlis ma'a as-saghir tana bint yal'ab maha. Ndio hata lakini kumchezesha kumchafura. Hadha min at-tawadhu' ambao hatuna sisi wengi. Bal ba'dhuna na'naf hata una waweza kusema angalia mtu mzima acheza na msichana mdogo tuweza kusema hivyo alisema kadhalika lakini angalia akhlaqul ulama mina hapa hizi amthila waqi'iyan nataka tustafid منها hii inaonyesha sasa mtu kama huyu akikuita kukuelimisha na utakuta Allahumma tawfiq akamwenye kufanya mengi hadhi shay min akhlaqihi khuluqihi alumpa Allah subhanahu wa ta'ala wa fihi min az-zuhd في الدنيا والإعراض عنه وغير ذلك katika صفات ambazo kwamba ametajwa akonazo rahimahullah rahmatan wasi'a amma kuhusu hifdh yake na nini shay kathir alikuwa sari'u alhifdh sari'u istihdhar na wallahi yasema mtawaki utashangaa angalia namna gani sheikh kif yastahdhir aladilla fi makan wahid wadih sharh aqidat ad-diniyah al-islamiyah li shaki shuf kif yastahdhir aladilla wa kutub kathira ambazo kwamba Sheikh ameandika utaona alikuwa na kuwa adhima ya ile dhakira kama iliyo kwenye muallafati zake ama kuhusu wafatu bi ikhtisar Sheikh alipata maradhi rahimahullah ya dhaghtu ad-dam presha ya damu baada salat al-isha ikamwangusha baada salat al-isha alikuwa ni Jumanne usiku yani usiku wa Jumatano akishakusali isha akaanguka katulabu akamshikiza shikiza akamtia nyumbani alipofika nyumbani ughmi alaye kapoteza fahamu katumaniwa ujumbe wa waliul ahd zama hizo akamletea ndege akapelekwa Beirut Lebanon kutibiwa alhamdulillah katibiwa akapona lakini akakatazwa asikuwe na harakati nyingi za kusomesha lakini kitu kimeingia mtu kwenye damu yasub akarudi kama kawaida mwenye halaka zake kila kila hakukaa sana baada ya kupoa ikamwangusha sasa mara pili ilimwangusha sasa kabisa akaanguka akapelekwa nyumbani usiku alfajiri siku ya alhamis kubaila alfajr kabla ya salatu alfajr ambayo ilikuwa tarehe 23 mwezi wa 6 yani jumada al-akhir سنة 1376 ndipo alipokufa rahimahullahu rahmatan wasi'a kazikwa pale pale Unaiza na jeneza yake imeshuhudiwa na umma ambao kwamba hukushuhudiwa kabla yake rahimahullahu rahmatan wasi'a ni tarjuma mujaza mukhtasara ya Sheikh al-Allama Abdul Rahman Sa'idi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a kwa hivyo hiyo ni kuhusu kitabu na kuhusu muallifu wa kitabu na kuhusu umuhimu wa kitabu na kuhusu umuhimu wa kutafakka fi din muhimu sana Umar radhiyallahu an rawa at-Tirmidhi fi al-Jami' bi isnadi mpaka kwa Umar radhiyallahu kala la yadkhulu suqana illa faqih alikuwa ameweka ni sharti haupewi baraza sokoni kuuza lazima usome muamalat kama hujui uingie sokoni upewi baraza kuuza manake utafanya ghish fanya riba fanya kufanya na ni katika umuhimu kujua muamalat. Kwa nini Umar ameweza kusema hii sharti? Kwa nini ameweka sharti hii? Kwa sababu riba tajri fil kabir was saghir. Riba inakwenda kwenye muamalat zote ya wakubwa hata ya watoto wadogo. Waweza kuamiliana na mtoto mdogo tu riba. Wala wazi, mwujud. Lidhalika Umar kaika hiyo, akawashartiza wa raia yake haya. Wazi, na yalikuwa ndo wali al-amr. La yabi' fi suqina illa faqih. Kama utakupata fursa kwenda kuuza, nenda kapige goti kwanza usome kitabu al-muamalat, usome kaifa tabi', kaifa tashtari, alafu ndo ukipewa fursa ungie uuze. Wazi ghairu wazi. Tayeb, kwa hivyo hii inaonyesha umuhimu wa hii kitabu na umuhimu wa sisi kusoma hii maddat al-fiqh. Wazi. Tayeb, kwa hivyo hayo ndo ningependa kuyazungumzia tu kikao cha leo ambao ni iftitah ya hii kitabu. Insha Allah kuanzia kesho kuanzia darasa linalokuja tutakuja sasa kusoma mukaddima wa Sheikh na kueleza yaliyomo ndani sasa bitafsil insha Allah Ta'ala. نكتفي بهذا القدر.